Nadchodzi czas na pewne zmiany i znaczy to tyle, że wypadasz z gry. Jebany rock and roll czy trapy, gramy to ścierwę NBA, MVP, Dr. Sermich i Mr. Hype. Liga pancernych, co są pana CEO. Nieprzewidywalne wersje, jak grat to niszczy twoje karoseo. Jaki lans, to jest lancer, wszystkich znam, wiem w której klatce. Pamiętam, jak to się zaczęło i w twoim przypadku tak to się nie zacznie. Nie ma co wracać do historii, moja spisana jest na kompaktach. Disy, disy, nie bądź pusty, twoje story, katarakta. Jak robię rap, to rzucam weter prosto stąd, gdziekolwiek jesteś. W kilka minut powstaje track i czekam na walizkę z szelestem. Chcesz pogadać o pogodzie, ty chcesz pogadać o finansach. Z tymi drugimi lubię żyć w zgodzie i powiem ci, że pogoda jest fajna. Co to kurwa znaczy fajna? Kto jest fajny, bo chyba nie ja. Siekam sztosy, kolejny sezon, opierdalam ten towar. Yeyo, D do I, liryczny sztryk z Hooligan, Selecta, Static. Gdybym pochodził z NYC, to nazwałbym płytę Charizmatic. Polski rap, urwane filmy, mało snu, marihuana, podkręcone wszystkie piłki. To ma war, to ma war, to ma tego więcej niż reszta. To ma tego więcej niż reszta, kto ma war. Polisz prawo, polski rap, urwane filmy, mało snu, marihuana, podkręcone wszystkie piłki. To ma war, to ma war, to ma tego więcej niż reszta. To ma tego więcej niż reszta, kto ma war. Polisz prawo, moje ego. Ego trip, apetyt rośnie jak liczba raperów. Większość łapie chujowy trip. Ich nawiki, spacer bez celu, spacer w space. To jest gwiezdny, hate me man. Jesteś księżyc, łapiesz blask, odbijasz światło. Księżyc, frajer, wiadomo to dawno. Homo sapiens winylowe, biorę winy, ta twoja mnie love. Oral, anal czy oryginal, marihuana, nie kodeina. Znani są dla was ci na głośnikach, znasz nas po japach, rapach, ksywach. Nie papa rapa, ty nara papa. Mama nie lubi tego, gdy przeklinam, dlatego odpuszczam im dwie liniki i leję na nich jak browar z kija. Kto ma kija? Kto ma kije? Kto za kim stanie? Kto za kim idzie? Kto ma vibe? Kto ma charyzmę? Kto ma tutaj milion nawijek? Idę sam przez całe życie i zbieram za to solidne baty. Mam miękkie serce, twarde łokcie i mega chęć do liczenia sałaty. Wychowano mnie tak, że zrobię to sam, nie popierdolę. Judaszu, nie siadaj obok nas, przyjedzą z miski, co stoi pod stołem. Judaszu, nie siadaj obok nas, przyjedzą z miski, co stoi pod stołem. Polski rap, urwane filmy, mało snu, marihuana, podkręcone wszystkie piłki. To ma war, to ma war, to ma tego więcej niż reszta. To ma tego więcej niż reszta, kto ma war. Polisz prawo, polski rap, urwane filmy, mało snu, marihuana, podkręcone wszystkie piłki. To ma war, to ma war, to ma tego więcej niż reszta. To ma tego więcej niż reszta, kto ma war. Polisz prawo.